te ame basala nga kanino kama mwae osali sanga yo o kanino papa basuno linga na kati sanga talanga lelo na komi mwana etike ngomo o kanino papa makotala nga sana bafoto babosa na bolingo o kanino mwana mama Isa soto ya kizalinga ne, bato ba kende kenga na pona kono kamiso. O balia e, bate kape maluka mbongo. O balia e, bate kape maluka mbongo, mama. Kalino soki na komi lelo boye, basara ki kone tune mana wa moye nyoso. Kanino soki na komi lelo boye, basara ki kone tune mana wa moye nyoso. Bona yeba o, sekele ya mokite pange mundwe. Bona yeba o, sekele ya mokite pange mundwe. O kanino e, esa motema o. O kanino e, esa motema o. Yanga mosala na sala ki bampangi na tikali maboko pamba o. Tikali maboko pamba ye, pamba o, pamba pamba ye. Nasumo ninyo yonga na sala, bande kwezila katengo mawa. Ekozila ye, na mosala oho, kanino ye. Na pesi motema langa epaina ya, kanino longo langa na pasu. Ona pesi motema langa epaina ya, kanino longo langa na pasu. Rokiango Naro Andrasia mama pompa sanguin Thank you. bandina biso na mama kanae elichere mbule ya yu na mopandi obligate fanda ya yu na mopandi obligate mali na biso bande koi pepe oba pepe oba Musique Anindo Emi Nairobi Tina Mwana lelenge Atata mangele Mwana lelenge Atata mangele Kononu ndungu ngeitobula Atata mangele Kononu ndungu ngeitobula Atata mangele Mwana lelenge Atata mangele Yeah.